حضور یہ ارشاد فرمائیے، کیا بیوی کا مہر مانع زکات ہے؟ عورت کا مہر مؤخر، عورت کا مہر مؤخر ہو، اس کو موجل بھی بولتے ہیں، موجل یا حمزہ سے مؤجل، تو مانع زکات نہیں، یعنی مرد پر زکات کی ادائیگی واجب ہو جائے گی. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ شریف جلد چہارم صفحہ 417 پر ارشاد فرماتے ہیں، آج کل عورتوں کا مہر عام طور پر مہر مؤخر ہوتا ہے، جس کا مطالبہ بعد موت یا طلاق ہوتا ہے. مرد کو اپنے تمام مصارف میں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ مجھ پر یہ دین یعنی قرض ہے. ایسا مہر مانع وجوب زکات نہیں ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.